canı canan isterse minnet canıma. Can nedir ki onu vermeyem cananıma, diyor Füzuli. Canların canana verilmesi, kurban edilmesi bir insan için en büyük mazhariyet. Maddi manevi füyüzat hislerinden fedakarlıkta bulunarak hep onu mülahazaya alma. Belki her gün her mülahazasıyla bir kere daha kendini canana kurban etme. Şu arzularım, şu isteklerim vardı ama fakat ben senin hesabını onlardan vazgeçiyorum. İçimde şöyle bir talep hissi belirdi. Fakat bu talep hissi seni talep hissimin önüne geçer diye ayağımın ucuyla onu ittim, yine seni talep ediyorum. Günde birkaç defa kendini canana kurban etme. Yoksa sadece onun uğrunda bir kere ölme, şehit olma, yaralanma, gazi olma, onlar da başımızın tacı. Nezdü-ülühiyette önemli yerleri, konumları, mertebeleri, hayat mertebeleri var. Saygıyla karşılamazsak saygı duyulacak şeye saygısızlık duymuş oluruz. Nebilik de, sıddıklık de, şehitlik de, salihlik de, bunlar nezdü-ülühiyette, Allah indinde takdir edilecek mertebeler, payeler, mansıplar, saygı duyarız. Fakat hiçbiri bunların her meseleyi ona, onlar öyle yapmıyorlar mı? Enbiya her meseleyi ona bağlayarak götürür. O asfiye her meseleyi ona bağlayarak götürür. Belki her gün arz ettiğim gibi en küçük mülahazalarında bile hep onu mülahazaya alır. Hemen onunla münasebete geçer. Bunu da senin için kurban ettim. Bu arzumu da senin için kurban ettim. Bu emelimi de senin için kurban ettim. Bu beklentimi de senin için kurban ettim. Bu gelecek telakkilerimi de senin için kurban ettim. Böyle çok sağlam gibi gördüğüm kendi düşüncelerim var. Onu da senin emirlerin karşısında kurban ettim. Kurban bayramındaki kurbanların çok üstünde bir kurbandır. Haçta kesilen kurbanların üstünde bir kurbandır. Evet. Söz yörüngesini sohbeti cananla bulur. Mesele gelir ona dayanır, ona kayar, onun üzerine oturursa söz yörüngesine oturmuş demektir. Mülahazalar ona yönelirse mülahazalar yörüngesine oturmuş demektir. Arzular ve istekler kendi yörüngelerinden çıkar, onun muradi subhanisi yörüngesine otururlarsa gerçek yörüngelerine oturmuş sayılırlar. Füzuli'nin sözünden, canımı canan isterse minnet canıma, can ne ki onu kurban etmeyem cananıma. Gerçekten bir Leyla gibi ona tutkun iseniz şayet, bence o mevzuda hiçbir şeyi görmemek, sadece onun teveccüh hülyalarıyla yaşamak. Fanileri baki ile mukayese etme, orada seçeceğimiz kelimelere dikkat etme lüzumundan dolayı kem küm edebilirim, Allah da bağışlasın. Sadece onun teveccühü mülazalarıyla oturup kalkma, onun için yatma, onun için oturma, onun için kalkma. Sermesti cami aşk olan Mevlana cami, yüzleri kesretten vahdete çevirmek için bak ne hoş söylemiş. Çi hoş guyent diyor. Yeki hahi, yeki hani, yeki cuyi, yeki bini, yeki dan. Yalnız biri sev, yalnız bire müteveccüh ol. Yalnız biri söyle, yalnız biri gör. Hemen onların karşısında negatif yanı var. Başkasını söylemenin sana faydası yok. Başkasını görmenin sana faydası yok. Başkasının istediği yörüngede yürümenin sana faydası yok. Senin için faydalı olacak şey her şeyi ona giden yörüngeyi oturtmaktır. Amele kıymet kazandıran, mülahazalara kıymet kazandıran, düşüncelere çok farklı derinlik kazandıran, bir dakikası bir sene ibadet hükmüne geçen düşünceye gerçek derinliğini kazandıran o düşüncenin o yörüngede cereyan etmesidir. Yoksa mali hülyalar düşünürsün. 1000 sene düşünsen 1 dakika kadar sevabı yoktur. Ama seni ona ulaştırma istikametinde 1 dakikalık tefekkür, tedebbür, tezekkür, işin başına sonuna bakma, belli münasebetler kurma, yeni yeni terkiplere, analizlere ulaşma o istikamette. Böyle bir mülahazanın 1 dakikası 1 sene ibadet, belki bazen 100 sene ibadet hükmüne geçer. Mesele onun yolunda olunca değerler üstü değer kazanıyor. Ama bizim arzularımız, isteklerimiz, hülyalarımız, kuruntularımız istikametinde olursa mesele bizim darlığımıza mahkum gidiyor. O güzel şeyleri kendi darlığımıza mahkum etmemenin çaresi Mevlana caminin dediği gibi yüzümüzü ona çevirmek, hep ona bakmak, hep onun rızasının hülyasıyla yaşamak, öyle yatmak, öyle kalkmak, öyle oturmak, öyle yemek. Şu lokmayı ağzıma koyuyorum. Bir kesbi mukavemet edeyim de sana karşı kulluğumda kusur yapmayayım. Yatıyorum, sen de biliyorsun, gece teheccüde kalkayım diye yatıyorum. Sabah namazına zinde kalkayım diye yatıyorum. Sabaha çıktığım zaman zinde yine senin rızan istikametinde bir işler yapayım diye yatıyorum. Çoluk çocuğuma senin rızan için bakayım diye yatıyorum. Uykunun dakikaları senin için ibadet olur. Hadis-i şerif ifade ediyor. Solukların tesbih gibi kabule karin olur. Subhanallahi ve bihamdi subhanallahil azim dersin. Allah nezdinde en sevimli, mizanda en ağır, lisanı en hafif. 2 tane kelime. Tesbihü takdisle beraber tahmidi bir arada dillendiren 2 tane kelime. Onu söylüyor gibi olursun. Niyet meseleye öyle bir yörünge kazandırıyor ki hiç farkına varmadan. Onun için hep onu niyet etmek lazım. Namazda niyet, oruçta niyet, haçta niyet, yemekte niyet, yatmada niyet, kalkmada niyet, abdestte niyet malum. Bazılarına göre abdestte niyet farzdır. Bizim mezhepte sünnet. Evet, o niyet sayesinde yaptığımız o şeyler çok farklı, bizim tasavvurlarımızı aşan bir derinliğe ulaşıyor. Öyle bir derinliği kaçırmamak için bence meseleyi bu istikamette ele almak lazım. Muhterem efendim, Türkçe olimpiyatlarını sadece dil eğitimi üzerinden değerlendirmek doğru mudur? Dünü, bugünü, yarını ve gayeleri açısından Türkçe olimpiyatlarıyla alakalı düşüncelerinizi lütfeder misiniz? Olimpiyat frenkçe bir kelime. Fakat biz böyle gönülden vermişlerse almada da tereddüt etmeyiz. Fakat dilencilik yapmayız. Veren el alan elden hayırlıdır. Ama gelmiş girmiş onlar o kelimeler, kaynağı onlarda. Şölen de desek o da biraz onlara ait gibi bir şey. Şehrain desek filan. Çok alışılmış değil, insanımız bilmiyor. Varsın olimpiyat adıyla hep virdi zeban edile gelsin veya gitsin. Biz öyle deriz, olimpiyatlar deriz orada. Bir şenlik yapılıyor, bir şehrain. İnsanlar marifetlerini sergiliyorlar. Bazen bu dil olur, bazen şiir olur, bazen mükemmel bir nesir olur, bazen bir türkü olur, bazen bir şarkı olur. Bazen meşru dairede bir folklor olur. Ve bunlar böyle senelere bağlı bir toplumun kendi bünyesinde geliştirdiği değerlerdir. Kültür değerleridir bunlar. Bunları dini mübini İslam'ın temel kıstaslarıyla rafine ede ede veya filtre ede ede esasen bu adetler, o ananeler, o gelenekler günümüze kadar gelmiştir. Din bir şey dememiştir. Ve bu açıdan da onlar mahsulsuz olan şekilleriyle hep yapıla gelmiştir. Evet, işte onlara şimdi olimpiyat diyoruz. Ve bugün yapılan şeyler de dil olimpiyatları olarak ele alınıyor. Belki onlarda da esas işin yörüngesi dil olduğundan dolayı. Hani Belki Türkçe bayrağı demiş şair. Dil bayrağı diyebilirsiniz burada. Fakat aslında diller bir ülkeye şöyle böyle sokulurken, girerken, belki bazıları tarafından mesele alınacak, bazıları açısından mesele alınacak olursa, empoze edilirken, bazıları açısından ele alınırken, dayatılırken, bazıları açısından ele alınacak olursa şayet, insanları zorlarken, öğretmeye zorlarken. Fakat bizim atalarımız öyle yapmamış. Yani gittikleri yere, kıta Avrupa'sına kadar Avrupalıları zorlamışlar. Ama gördüğünüz gibi Balkanlar'da herkes kendi dilini konuşuyor. İsteyen o Türkçeyi de ihtiyar olarak öğrenmişler. Arapçayı öğrenmişler. Fakat kimseye kendi dillerini dayatmamışlar. Ve arkada bir sevgi bırakmış. Sevgi seli bırakmış, öyle geriye dönmüşler, gelmişler. Bu açıdan da bizi utandıracak hiçbir şey yok. Ama şimdi bu gidiş atalarının gidişi gibi bir gidiş yani. Ne var ki atın üstünde değil, maddi kılıç kınına girmiş. Esas beyan kılıcı ortaya çıkmış, beyan kılıcı değil, beyan meşaleleri, beyan projektörleri, beyan mumları, efendim, ellerinde şimdi aynen atalarının yolunda yürüyor. İnsanlara ihtiyari, seçmeli olarak dillerini öğretiyorlar. Belki çok yerde doğrudan doğruya o ülke insanları tarafından dil seçilen bir dil oluyor. Kendileri intihap ediyorlar. Nitekim burada da zannediyorum, işte arkadaşların, ben gitmedim, görmedim. Arkadaşların, Türkiye'den gelen arkadaşların nezaret ettikleri okullarda %30 nispetinde zannediyorum seçmeli Türkçe ders alanlar var. Bu çok önemli bir şeydir. Amerika gibi bir yerde zencisiyle, beyazıyla, İspaniyiyle, Meksikalısıyla sizin dilinizi öğrenme mevzunda bu kadar o ölçüde haiz isar ediyorlarsa bu o öğretmenlerimizin başarısıdır. Bu da milletimizin kazanım hanelerine yazılacak bir şeydir. Gelecekte milletimiz bununla, öğretmenlerimiz bununla takdir edilecek. Onlar yad-ı cemil haline geleceklerdir. Ancak burada bir şey daha var. Yani her dil ister şöyle gitsin, ister böyle gitsin bir yere, girerken aynı zamanda kendi kültürüyle girer oraya. O dil, o dili öğretme adına malzemeyi kullanırken, başka türlü de yapamazsınız zaten. Siz düşünürken Türkçe düşünürsünüz. Hangi dili bilirseniz biliniz. Bir kısım orada nesneleri değerlendirirken Türk anlayışına göre değerlendirirsiniz. Dolayısıyla da onlar hiç farkına varmadan o dilin içinde işlenmiş olurlar. Ve hiç farkına varmadan, kimseyi zorlamadan, kimseye bir şey dayatmadan o sizin kültürünüze ait yüksek değerler. Aynı zamanda başkaları tarafından da emilmiş olur, mahsedilmiş olur. Ve dolayısıyla görüyorsunuz sizin değerlerinize dair, folklorunuza dair, kültürünüze dair, geleneklerinize dair, anneannelerinize dair. Tabi istiyorlar, arkadaşlar da öğretiyor. Aynı zamanda o dil de öğrenilmiş oluyor. Bu da meselenin bir diğer yanı. Bir diğer yanı, dünyanın değişik yerlerinde, batıda Türkiye belki Afrika'nın göbeğinde, siyah olmak ayıp değildir. Allah'ın kulları onlar. Beyaz olmak marifet olmadığı gibi. O da Allah'ın kulu, o da Allah'ın kulu. Allah onları öyle, orada öyle yaratmış. Beri de bunları da böyle yaratmış. Ama Afrika'nın, siyah Afrika'nın göbeğinde siyah insanlar, kıvırık saçlı insanlar filan öyle görüyorlar. Şimdi değişik yerlere giden insanlar çok da öyle olmadığını ortaya koydular. Bir milleti yeniden bir kere daha tanıttılar. Çok geniş dairede tanıttılar. Yani meseleye bakarken, dolayısıyla olimpiyat dediğimiz zaman da yani bu meseleler de var. O insanlar o çocuklarını sizin öğretmenlerinize katıp gönderirken arkada duran, öne çıkmayan, hatta alkışla istemeyen belki o mevzuda, vaka kadir şinas insanlar onları takdir etmede de kusur etmiyorlar. Takdir edebilirler onları ama fakat öyle bir beklentileri yok. Zaten beklentiye bağlanmış şeyler devam vaat etmez. Beklentinin kesildiği yerde onlar da duraklamaya dururlar. Beklentisiz olan işlerdir ki Allah'ın izni inayetiyle onlar devam ve temadi vaat ederler. Şimdi onlar çocuklarını katıyorlar sizin öğretmenlerinize, bilmedikler. Bir ülkeye geliyor, orada misafir oluyorlar. O ayrılış tablolarına baktığımda demin ben de gözyaşlarımı tutamadım. Siyah beyaza sarılmış, işte Türkiye'de görüşmüşler. Biri Zanzibar'dan gelmiş, Tanzanya'dan gelmiş, Kenya'dan gelmiş, öbürü de Almanya'dan gelmiş. O 10-15 günlük beraberlik içinde çok ısınmışlar birbirlerine, kardeş olmuşlar. Aynı şeyi konuşmuş, aynı dille birbirleriyle anlaşmışlar. O kültür birliği yani, o yörüngede bir araya gelmişler. Ayrılırken bayağı bir hasret tablosu var ortada, herkes ağlıyor. Belki herkese en çok tesir eden tablo da odur yani. Hem bir tane değil yani, birkaç tane gösterdiler orada, benim de çok dikkatime dokundu. Şimdi bunu, o açılımın geriye dönüşü böyle oluyor. O açılım sadece adı lisan olsun onun ama fakat sevgi götürüyorlar onlar. Kucaklama götürüyorlar. Derbeder olan insanların elinden tutup onların bellerini doğrultmalarına vesile oluyorlar. Ve nitekim işte Güney Afrika'dan bir çocuk anlatıyordu. Ben kaçıyordum. Okuldan da kaçacaktım. Arkama düştüler. Bana talip oldular. O okuldan mezun oldum. O okulda öğretmenim diyor ben. Şimdi bir başka yerde, bir başka insan, bir başka kültürün çocukları, milletimizin bu civan mertliği ölçüsünde öyle bir civan mertlik sergileyeceğini ihtimal vermiyorum. Bunu yapıyorlar. Kaçan talebenin arkasından koşturuyor, yakalıyor. Bir kere daha deniyorlar, bir kere daha deniyorlar, bir kere daha deniyorlar. Onu insanlığa kazandırmak için. İsterse o kendi ülkesinde kalsın, kendi dilini konuşsun, kendi dinini yaşasın. İsterse dinsiz yaşasın, ateist olarak yaşasın. Ama onu insanlığa kazandırıyorlar. Çünkü insan Allah'ın yaratması itibariyle her şeyden evvel insandır. Cenab-ı Hakk'ın diktiği bir abidedir. Saygı duyulması gerekli olan, heder olmaması, zayi olmaması, yitirilmemesi gerekli olan bir kıymetli abidedir. Arkadaşlarımız bunu sergileyince farklı bir imaj oluşturuyorlar. Daha şimdiden o insanların zihinlerinde birer yad-ı cemil haline geliyorlar. Allah bunlardan razı olsun dedirtiyorlar. Yani bir dil gibi gidiyor ama mesele oraya. Adeta bir sevgi tufanıyla gidiyor. Kendi değerlerini götürüyor, onlardan alınacak şeyleri alıyor, değerler taatisinde, alışverişinde bulunuyorlar. Onlar sizi tanıyor, siz onları tanıyorsunuz. Belki dar alandı. Bu açıdan meseleye sadece bir dil zaviyesinden bakmamalı. Götürdüğü çok şey var. Belki aldığı çok şey de var. O arkadaşlar çiçeği burnunda birer delikanlı, mektepten mezun olunca hemen oraya gitmişler. Dünyanın değişik yerlerinde görgü ufukları onların inkişaf etmiş. Daha mahruti bakabilecek hale gelmişler. Bütüncül bir nazarla çevrelerini okuyabilecek hale gelmişler. Onların ufku enginleşiyor. Her yerde hizmet edecek hale geliyorlar Allah'ın izni inayetiyle. Ve öbürlerin ufkunun inkişafına vesile oluyorlar. Ayrı katkıda bulunuyorlar. Ve bir de işte o siyahın beyazla, beyazın siyahla, esmerin bilmem kimle, öbürünün griyle filan sarmaş dolaş olması geleceğin dünyası adına endişelerimiz de var. Hidrojen bombalarının, atom bombalarının, nükleer santrallerin insanlığı tehdit ettiği bir dönemde, öldürücü silahların tehdit ettiği bir dönemde insanlığın geleceği adına en güzel bir şey varsa o da işte bu sarmaş dolaş olma meselesidir. Siz insanları böyle birbiriyle sarmaş dolaş hale getirirseniz Allah'ın izni inayetiyle zannediyorum ki bugün o mekteplerde talebe olan insanlar gelecekte 2-3 dil bilen insanlar olarak o ülkelerin elit sınıfı olacaklardır. Belli bir seviyede entelektüel sınıfını teşkil edeceklerdir. Ve dünyanın kaderine belli bir ölçüde, kaderinde belli bir ölçüde söz sahibi olacaklardır bu insanlar. Dünyanın geleceği adına da ümit vaat ediyor. Yani bir taraftan biraz evvelki hususlara bakarken endişe duyuyoruz. Yüreğimiz ağzımıza geliyor. Beri taraftan meseleye bakınca işin bu yanı da var. Yani bunu görmezlikten gelmemek lazım. Bir de böyle bir şey var. Çok değişik kanallarla gitmeler var. Burada istidradi bir şey de arz edeyim ben. Olimpiyatlar derken sizin sorunuzun içinde yoktu bu. Hani bazı kimseler bunu falana filana bağlıyorlar. Ez cümle kitmine de bağlıyorlar. Belki benim tavsiyelerim olmuştur bu mevzuda. Hani gidin demişimdir. Kime nereye gidin dedim onu da unuttum ben arkadaşlar. Esas o marifet değil. Esas marifet nedir biliyor musunuz? Öyle mücerret bir söz karşısında tereddüt etmeden çantasını eline alıp gitme meselesidir. Ben o arkadaşların hepsinin alnından öperim. Meçhul bir dünyaya giden, nereye gittiğini bilmeyen, nasıl geçineceğini bilmeyen, gittikten sonra 6 ay 1 sene maaş alamadan orada hizmet eden o arkadaşlar yaptılar. Ve o arkadaşların arkasında da tarih boyunca civan mertliğiyle serfiraz olan mübarek milletimiz vardı. Onlar Osmanlıların, Selçukluların, İlhanların torunlarıydı. Onlar dünyada böyle bir imaj bırakmışlardı. Aranan bir millet olmuşlardı. Siz gideli adeta başımızda böyle balyozlar kalkıp iniyor. İnsanlığa dedirtecek şekilde bağışlayın. Olumlu bir imaj bırakmışlardı. Bu açıdan da hızını milletten alan öğretmenlerimiz ve oralarda yatırım yapan arkadaşlarımız şimdi daha değişik sanayi ve ticari organizasyonlarla o açılmalar devam ediyor. Gelecekte gidilmedik bir yer bırakmayacaklar. Ve bir yönüyle Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu işaret ve bişaretini adeta hedeflemiş gibi güneşin doğup battığı her yere benim adım gidecektir. En azından o namı Celili Muhammedi duyuracaklardır. Belki her yerde Allah'ın izni inayetiyle gök nura gark olacak Yahya Kemal ifadesiyle şehbal açınca ruhu revani Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin namı celili bir bayrak gibi dalgalanacak. Herkes en azından inansın inanmasın saygı duyacaktır. O arkadaşların temsil enginliği, temsil inceliğinden ders alarak Allah'ın izni inayetiyle. Evet, mesele tamamen millete ait. Öyle meseleyi bir camia, bir cemaat falan deyip ona mal etmek doğru değil. Arkasında 10 tanesini biliyorsak 90 tanesini bilmediğimiz, tanımadığımız insanlar bu tavsiye isabetli görmüşler. Allah sevk etmiş, sevki ilahiyle gitmişler. Öğretmen öyle gitmiş, arkadan finansörü de öyle gitmiş, iş adamı da öyle gitmiş orada. Himmetlerini o istikamete seferber etmişler, eğitim müesseseleri açmışlar. Açabildikleri kadar ve 140 ülkeye ulaşmışlar, 1000 tane okul açmışlar, şayanı takdirdir. Çünkü bütün batılılar 2-3 asır gayretlerine rağmen devlet-i aliye sınırları içinde 1200 tane okul açmışlar. Siz 10-15 sene içinde milletimiz o civan mert öğretmenleriyle, o fedakar finansörleriyle eğer 1000 tane okul açmışsanız bu çok önemli bir şeydir. Tarih bunu o şeref levhalarıyla kaydedecek ve karşısında tazim duruşuna geçecektir. Allah'ın izni inayetiyle. Bir meselenin bu yani. İstidradı arz ediyorum. İkincisi, sadece bu meseleyi bir camiaya mal etmek de doğru değil yani. Birinin, ikisinin, üçünün tavsiyesiyle insanlar açılmış, böyle güzel şeylere vesile olmuşlar. O değil. Belki hani bu camianın hareketine bakmış, başkaları da harekete geçmiş olurlar. Önemli değil o. Bir defineyi taşıma mevzunda ne kadar eller yardıma koşarlarsa memnun olmak gerekir. Aziz Mahmud Hudayi Hazretleri'nin ismi şerifi etrafında kümelenmiş ve bir vakıf kurmuş arkadaşların meşhur hizmetleri var. Görmezlikten gelmek bunu körlük olur. Senelerden beri belki neredeyse bir asra yakın zamandan beri Süleyman Efendi Hazretleri'nin talebeleri Türkiye'de Kur'an kurslarıyla bir ülkeyi baştan başa Kur'an'la ihya ettikleri gibi dünyanın değişik yerlerinde onlar da müesseseler açıyorlar. Mahmud Efendi'ni seven insanlar değişik yerlerde müesseseler açıyorlar. Diyanet son zamanlarda bu mevzuda ciddi bir gayret içinde devletin desteğiyle, TİKA'nın gayretiyle onlar da müesseseler açıyor. Ve bir yönüyle o örfaneye iştirak ediyorlar. Yani yalnız değilsiniz bu mevzuda. Hatta bir yerde bu ip kopsa yani sizin yaptığınız şeyler dura kalsa Allah'ın izni inayetiyle size bakarak bu mevzuda harekete geçen bu akımlar O kervanı Allah'ın izniyle devam ettirecekler. Dünyada devam edecektir bu. Hiç durmayacaktır. Hulusi Efendi'nin cemaati aynı şeyi yapacaktır. Efendim, devlet aynı şeyi yapacaktır. Devlet meselelerini harekete geçirecek, aynı şeyi yapacaktır. Dolayısıyla toptan bir yönüyle seferberlik gibi bir şey. Toptan bir hareket gibi böyle. Kendimizi anlatma, kendimizi tanıtma, kendi efendim kültür değerlerimizi bir yönüyle belli meşerlerde teşhir etme, insanlara gösterme, alacağımızı alma, vereceğimizi verme, bir pazarlık yapma, değerlerimizi peyleme, değerlerinin peylenmesi karşısında da orada talip olma, o insanları da memnun etme gibi umumi bir seferberlik, bu istikamette bir seferberliktir. Ne var ki, hani bunların her bir yerleri yaptıkları şey itibariyle bu irşat hizmetinin, bu kültür taatisi hizmetinin farklı bir versiyonunu temsil etmiş olabilir. Bunu da çok görmemek lazım. اَتْتُرُقْ اِلَى اللّٰهِ بَعَدَدِ اَنْفَاسِ الْخَلَائِكِ Allah'a giden yollar mahlukatın solukları sayısıncadır diyor. O da aynı istikamette yürüyor, o da aynı istikamette yürüyor. Kaddiyara bazıları ar dedi, bazıları elif. Cümlenin maksadı aynı, rivayet muhtelif. Sevgilinin boyuna kimisi elif demiş, kimisi de ar demiş. Elif dümdüz olduğundan dolayı. Ar da herkesi yanına sokmayan, düzlüğü yanında bir kısım dikenleri bulunan bir ağaç olduğundan dolayı. İkisinin maksadı da aynı ama fakat rivayet muhtelif. Bu açıdan da o farklı versiyonların farklılığını çok nazar itibara almamak lazım. Bir taraftan bu hizmete uzanan el gibi görmeli, bu elleri öpmeli. İcabında başkaları bu mevzuda kıskanabilecek bir tavra giriyorsa şayet, iki adım geriye çekilmeli, imamete, mihraba onları sürmeli, memnun etmeli. Başkasını memnun etmek, Allah'ı da memnun etmenin yoludur. İstidadi olarak arz etmeye çalıştığım bu husus bence çok önemli. Kimse yanlış anlamasın bunu. Herkesin yaptığı hizmeti takdirle yad ediyoruz. Gelecek nesiller de onları takdirle yad edecek. Hizmet eden herkes milletin nazarında yad-ı cemil olacaktır Allah'ın izni inayetiyle. Ne var ki bu biraz ileriye gitmiş bu arkadaşlar. Çok geniş alanlı meseleyi ele almışlar. Dil olimpiyatı demişler, kültürlerin olimpiyatı demişler, folklor olimpiyatı demişler. Evet, biraz daha gösterişli bir şey olmuş. Belki bazıları orada da bakarken bazıları çok halisane davrandıklarından dolayı şov sayılabilecek bu türlü şeylere girmeme gibi bir mülahazaya binaen herhalde böyle bir şey yapmıyorlardır. Belki biz onlar kadar ihlaslı olamadığımızdan dolayı böyle gürül gürül bir şey oluyor. Ha siz kendi açınızdan da dersiniz ki biraz da böyle başkalarına da bu meseleyi göstermek için gürül gürül bir sese de ihtiyaç var herhalde. Bazıları böyle sessiz fısıldamadan anlamıyorlar. Dolayısıyla onlara biraz daha tiz perdeden bağırmak lazım filan. Siz de böyle diyebilirsiniz. Onlar hakkında düşünürken de öyle düşünürsünüz. Böylece bir orta yol bulunmuş olur Allah'ın izni ve inayetiyle. Yani kimseyi hafife almayız. Meseleleri aidiyet mülahazasına bağlamayız. O mülahaza fertlerde ferdi enaniyeti takviye eden ziften bir kanaldır hafizanallah. Ferdi enaniyetler aidiyet enaniyeti o zift kaynağında beslene beslene zift düşünceler etrafa püskürtürler. Katiyen ona bağlamamalı. Falancı filancı dememeli. Herkes ümmeti Muhammed değil mi? Herkes bu milletten değil mi? Herkes aynı hizmeti yapıyor değil mi? وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُ ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّمْ سُبْلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Onlar ki bizi hedefleyerek yürürler. Rızamızı kazanmak için yürürler. Biz onları değişik yollara hidayet ederiz. Birisi Kadiri olur, birisi Nakşi olur, birisi Rifai olur, birisi Uşşaki olur, birisi Şazeli olur, birisi Rabbani olur, birisi Halidi olur, birisi başka türlü olur. Değişik yollarla hepsi Cenab-ı Hakk'a ulaşma istikametinde bir yolda yürür. Çok küçük nüanslarla versiyon farklılıkları vardır hizmetlerde. Fakat Hepsi aynı şey. Biraz evvelki şairin sözüyle siz değerlendirin onu. Kad diyare. Sayın Başbakanımızın hüzünlü gurbeti bitirme daveti ile alakalı mülahazalarınızı lütfeder misiniz? Şimdi bunu hemen söyleyeyim orada. O kendine yakışanı yaptı. Fakat o ilk değil, onu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı da o da açıktan açığa dedikleri de oldu. Bir vasıta ile bana ulaştırdıkları da oldu, söyledikleri de oldu. Daha başka ricali devletten daha başkaları da kendilerine yakışan o civan mertliği her zaman sergilediler bugüne kadar. Ben defaatle duydum. Yanıma gelen, aynı zamanda o arkadaşlardan yanıma gelen kimseler de aynı şeyleri teklif ettiler. Artık Türkiye'ye gelme zamanı değil mi filan dediler. Şimdi onlar onu yapmada kendilerine düşen, kendilerine yakışanı yapıyorlar. Ben bu mevzuda hani ben demek de çok çirkin bir şey de, ben de kanaat-ı acizanemce bana yakışanı yapmam lazım. Şimdi onlar davet ederler, gel derler normal. Millet de onlar davet etmeleri lazım geliyor gibi onlara bakabilirler. Ve nitekim zannediyorum orada alkışın ritmi, dozu biraz yükselince de herhalde öyle bir talep şeyi imajı aldı Sayın Başbakan. Bundan da anlıyorum da dedi, yani oradaki anlayışını da ortaya koydu. Halk da öyle diyebilir yani, onlar çağırdığı zaman çağırmasalar ben gidemem. Türkiye emin, böyle güvenli bir yer değil. Dolayısıyla başıma gayla açarım, dert açarım başıma. Arz edeceğim şeyler böyle yakışıksız şeyler olabilir de ben hiçbir zaman böyle başıma dert açacağım mülahazası yaşamadım yani. Yani 27 Mayıs gördüm ben. Tekdir gördüm. Hatta ölümle şey yapıldım bir yönüyle. Yani karşıma çıkan bir emniyet amiri merdivenlerin başında eğer dur demeseydi, bir o dramatik filmlerde olduğu gibi dirseğini kaldırmıştı beni, merdiven boşluğuna atacak doğrudan ifadeye götürürken. Dur deyince durdu orada. Sonra da beni kovdu oradan. Ne arıyorsun sen burada? Caminin imamı yani. Askere gitmemişim daha. 12 Mart ondan sonra geldi. 3 sene mahkeme sürdü. Ben 3 sene mahkumiyet aldım. 1 sene de sürgün aldım. Ve aylarca içeride kaldım. Ama bunlar seve seve gittim ya. Yani. Hiç şikayet etmedim. Şikayet ettimse siz de bilirsiniz. 12 Eylül'de bir şakı gibi 6 sene kaçtım sadece. İçeriye girenler dediler ki gireni iflah etmiyorlar. Rahmetlik, askeriyeden ayrılma, Cahit Efendi aman hocam dedi bana. İçeriye girdi çıktı. Ben de kader başta böyle beni teslime götürmeyen bir yol ira etti bana. Ben de o yolda yürüdüm. Teslim olmayı düşünmedim. Suyu niyetliymiş insanlar. Kötü şeyler düşünüyorlarmış. Daha önce çok kötü şeyler düşündüklerine göre bu zamanda kötü şeyler düşünüyorlarmış. Daha sonra 28 Şubat, 27 Nisan meseleleri oldu. O dönemde de tehditler oldu. Hatta ben yine Amerika'daydım 97'de. Devletin başındaki insan bir yerde önemli bir değişiklik olunca bana telefon etti devletin başındaki insan. Gel dedi, artık durum değişti. Bura emniyet ve güven içinde dedi. Gittim yine hastane için Mayo Kliniğine geldim ben. O zaman tedaviye geldim yani. Belki stent taktırmaya geldim. O zaman işte o gelişle de kaldı öyle. Aslında şahsım adına endişe duymadım ben. Çünkü dünyaya beni bağlayacak hiçbir şeyim yok. Bunlar desem biraz iddia gibi olur. Bir dikili taşım olmadı. Evladı yalım olmadı. Çoluğum çocuğum olmadı. İleriye matuf bir hesabım da olmadı. Bunları ben mensup olduğum, gönlümü verdiğim, gayeyi hayal yaptığım davama, düşünceme hep aykırı saydım. Burada utanarak bir şey arz edeceğim size. Askerliğim esnasında bana annem, babam, amcamı araya koyarak ve bütün büyüklerim orada başımda bana hayatını değiştirme dediler. Çok cazip bir teklif sunduklarında arkasında yürüdüğüm amcama ben sizin dininizden de şüphe ediyorum dedim. Din böyle künde künde üstüne giderken ben boynumu ona kaptırmışım. Bir de ayağıma böyle bir pranga vurursanız sırtım yere gelir benim dedim. Ben öyle şeyleri hiç düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum dedim. Çok sevdiğim Yaşar Hoca İzmir'e geldiğim zaman da boynuma sarıldı kestane pazarının avlusunda. Yahu hoca dedi, falan dedi. Hocam dedim, hiçbir zaman aklımdan geçirmedim ben öyle bir şeyi. Ben sadece kendimi bu işe vakfettim. Başka şey düşünmeyi kendimi haram sayıyorum. Objektif değil, herkes için değil. Ben zayıf bir insanım. İki şeyi birden taşıyamam diye. Tek şeyi omuzumda taşıyayım diye. Boynuma sarıldı, sen de beni dinlemezsen kim dinler dedi. Ağladı, öyle mahzun bıraktım onu. Dünya adına hiçbir sevdam olmadı. Hiçbir şeye bağlanmadım. Hayatımı çok cazip şeyler ayağımın ucuna kadar geldiği halde bu da benim için olsun falan demedim, düşünmedim. Tek şey Nam-ı Celili Muhammed'i dört bir yanda şehval açsın istedim ben. Ama o mevzuda denecekleri doğru diyemedim. Söylenecekleri söyleyemedim. Nefsimi karıştırdım. Sesimi ayarlayamadım. Sizin sorunuza geleyim. Ben şahsım adına endişe duymadım. Hatta 45 yaşındayken 44, belki beni asarlar diyordum. 44'te asmadıklarına göre 55, o da 11'in bir katı dedim. Belki o zaman asarlar. 66 oldu, belki o zaman asarlar dedim, asmadılar. Ben hep o hülyalara bağlı yaşadım. Rabbim buna şahit, kalbim herkese daim o biliyor benim. Ancak eğer siz bir gaye hayaliniz varsa, bir mefkureniz varsa, o da o Türkiye'de yeni yeni problemlerin olmaması, bir kısım huzursuzlukların çıkmaması, bir kısım kazanımların hafizanallah kaybedilmemesi için %1 ihtimalle oraya gitmeniz bu hususlara zarar verecekse, işte ben o endişeyle, şahsım adına değil de o endişeyle gitmek istemem. O endişemi de izale edebilecek bir tablo görürsem o zaman, fakirin bileceği şey, benim bileceğim şey demek o yine benlik kokuyor. Benim bileceğim şey demeyeceğim, fakirin bileceği şey. Gittiğimde oraya birileri, işin revanşı peşinde koşan birileri, bazı müesseselere zarar vermek suretiyle, idareyi zor durumda %1 ihtimalle bırakacaklarsa şayet, Türkiye'deki olumlu şeylerde bir duraklama olacaksa şayet, ben bir müddet daha ömrüm vefa ederse burada kalmayı, ülkeme, milletime, ülkemde olan o şeylere zarar vermemek için da-u sıla deyip, sıla sevdasıyla kahve içtiğim kahveleri bile böyle hatırlayarak ve sonra ondan kaçarak, burnumun kemikleri sızladığı anda ondan uzaklaşarak burada kalacak, yaşayacağım. Bütün bu endişeler zahil olduğu zaman oturur kendi arkadaşlarımla, kader birliği yaptığım arkadaşlarımla meseleyi detaylı görüşürüm. Ondan sonra ben de arzu ediyorum. Burada öldüğüm zaman bile buraya gömülmeyi istemiyorum. Kendi ülkeme, kendi toprağıma gömülmeyi arzu ediyorum. Gelirken biraz burada ölür kalırım diye arkadaşlara demiştim. Paranızla bir yere alın, bize ait olsun, Türk milletine ait olsun. Oraya gömersiniz demiştim ama fakat sonra vazgeçtim. Davusila duygusu öyle düşünmeme fırsat vermedi. Kendi ülkemde ölmeyi ve mübarek anneme ayaklarının dibine gömülmeyi arzu ederim. Bunu da benim vasiyetim sayın. Ama yaptığım şeylerde, düşüncelerimde, planlarımda, gayretlerimde milletime, ülkeme zerre kadar zarar gelmesine razı olamam. %1 ihtimalle bile olsa razı olamam ona. O talep eden arkadaşlarımız, devlet büyüklerimiz, kusura bakmasınlar, talep etmeleri onların civan mertlikleri, ama benim bu mevzuda böyle düşünmemde onlara karşı, onların yaptığı şeylere karşı saygımın gereği. Kusura bakmayın. Diyecek halim yok.